स्टैटिक साउंड नहीं होनी चाहिए ना, फिर रिकॉर्डिंग भी खराब होगी। शायद माइक का कोई प्रॉब्लम है। चलिए, हम लोग 4 to 6 आयत पे थे मेरा ख्याल है, मैं वहीं से बात शुरू करती हूँ। अच्छा, एक छोटा सा एक्सपीरियंस करते हैं, आप लोग क्विकली बताइएगा। जी आप बताइए, ऑनलाइन पे आवाज़ कुछ बेहतर हुई या बस सेम वॉइस है? जी सेम वॉइस है। मतलब स्टैटिक है अभी भी कि नहीं? ओके ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। चलिए आगे देखते हैं अगले हिस्से को। हमने 4 to 6 तक किया था जी। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबं फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम लक़ाला अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। और अगर हम कागज़ पर लिखा हुआ कोई नविश्ता आप पर नाजिल फरमाते, फिर इसको ये लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी ये काफिर लोग यही कहते कि ये कुछ भी नहीं मगर खुला जादू है। और ये लोग यूं कहते हैं कि इनके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया? और अगर हम कोई फरिश्ता भेज देते तो अगर हम कोई फरिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता, फिर इनको ज़रा सी मोहलत न दी जाती। और अगर हम इसको फरिश्ता तजवीज़ करते तो हम इसको आदमी ही बनाते, हमारे इस फेल पर फिर भी इनका वही इश्काल होता जो अब इश्काल कर रहे हैं, यानी शुबा। और वाकई आपसे पहले जो पैगंबर हुए हैं इनके साथ भी मजाक किया गया, फिर जिन लोगों ने इनसे मजाक किया था इनको इस अजाब ने घेरा जिसका ये मजाक उड़ाते थे। आप फरमा दीजिए ज़रा ज़मीन में चलो फिरो, फिर देख लो कि तकजीब करने वालों का फिर देख लो कि तकजीब करने वालों का क्या इंजाम हुआ। ये थी आयत नंबर 7 से 11, 7 to 11। इसका उनवान है आज़ादी का नाजायज इस्तेमाल। दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को पूरी आज़ादी दी हुई है कि वो हक के साथ क्या मामला करे। जब कोई उसके सामने दीन की दावत पेश करे तो क्या वो उसको कबूल कर ले या उसको वो छुटला ले। जो लोग इस तरह के कामों को अपनी मर्जी से रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में शर्मिंदा भी होंगे और रुसवा भी होंगे। मक्का वालों के सामने जब अल्लाह के नबी आए तो उन्होंने इसी तरह के बेकार किस्म के मुतालबे किए, इसके पास फरिश्ता क्यों नहीं, इसके साथ कोई अर्दली क्यों नहीं, ये इतना गरीब क्यों है, इसके साथ कोई बहुत सारे लोग क्यों नहीं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो मौजज़े मांगते हैं वो लोग सारी ज़िंदगी मौजज़े ही मांगते रहेंगे, और नतीजा क्या निकलेगा कि वो हकीकत से अपने आप को दूर कर लेंगे। हमारे लिए इस हिस्से में से सीखने की बात क्या है कि दीन की जो बात समझ आ जाए बस उसको मान जाए, उसके बारे में ना चूंचरा करें, ये ना करें कि हम नहीं मानेंगे अभी और अभी और। क्योंकि अब देखिए कि जब इंसान के दिल में तकब्बुर होता है ना तो वो अल्लाह ताला की बात को इंसानों की बात के बराबर ले आता है। हमारी क्या औकात है कि हमें कोई बात समझ आए? हमारी अक्ल इतनी छोटी है कि हर हुक्म की हिकमत समझ आ सकती है? हरगिज नहीं आ सकती। लिहाजा दीन वालों का इस्तेहजा करना या उनका मजाक उड़ाना, इससे अल्लाह ताला हमें बचा के मानने वाला ज़हन बनाते। कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्द कुल इल्लाह कतब अला नफ्सिहिर रहमा। आप कहिए जो कुछ आसमानों और ज़मीन में मौजूद है ये सब किसकी मलकियत है? आप कह दीजिए कि सब अल्लाह ही की मलकियत है। अल्लाह ने रहम करना यानी मेहरबानी फरमाना अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया है। तुमको अल्लाह क़यामत के रोज़ जमा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला सो वो ईमान नहीं लाएंगे। और अल्लाह ही की मिल्क है यानी अल्लाह ताला ही का इख्तियार है, और अल्लाह ही की मिल्क है वो सब कुछ जो रात में है और दिन में रहती हैं, और वही बड़ा सुनने वाला जानने वाला है। आप कहिए कि अल्लाह के सिवा जो कि आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और जो कि खाने को देता है और इसको कोई खाने को नहीं देता, और किसी को माबूद करार दूँ? आप फरमा दीजिए मुझको ये हुक्म हुआ कि सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल करूँ और तू मुशरिकीन में से हरगिज़ न हो जाना। आप कह दीजिए अगर मैं अपने रब का कहना मानूँ, अगर मैं अपने आप कह दीजिए कि अगर मैं अपने रब का कहना ना मानूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। जिस शख्स से उस रोज वो अजाब हटा दिया जाए तो इस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया और वो सरीख कामयाबी है। वहीं यमसस्कुल्लाहु बिदुर्रिन, और अगर अल्लाह ताला तुम पे कोई रहमत कर दे, और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई, एक मिनट, वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुवा, और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं, और अगर तुझको अल्लाह कोई नफा पहुंचाए तो वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। ये थी आयत नंबर, बल्कि हमने 16 तक करना था, मैंने आखिरी से को छोड़ दीजिए, आयत 16 तक हम कंटिन्यू करेंगे जी। आयत नंबर 12 से 16, 12 to 16, इनका उन्वान है तुमसे इरादी इबादत मतलूब है, अपने इरादे से इबादत करो। कायनात जो है ये अपने इरादे के बगैर अल्लाह की इबादत कर रही है। पहाड़ खड़े हैं, सूरज घूम रहा है, और कायनात की हर चीज वही काम करती है जो उसको अल्लाह ने करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला इंसान से भी यही रवैया चाहता है। ऐसे लोग जो इस किस्म की इबादत करते हैं वो अल्लाह की रहमतों का अल्लाह की रहमतों में से हिस्सा पाते हैं। इस हिस्से में बड़ी खूबसूरत आयत थी, कतब अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ने अपने नफ्स पर रहमत को गालिब कर लिया। लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया में देखते हैं कि कुछ लोग आजमाए जाते हैं, तो बात यह है कि अल्लाह ताला अपनी असल के एतबार से रहम करने वाला है, लेकिन उस माँ की तरह जो बड़ी नरम दिल होने के बावजूद, बड़ी शफीक और मोहब्बत करने वाली होने के बावजूद जब बच्चे की गुस्ताखी देखती है, और बाज़ दफ़ा वो बच्चा माँ की बात ही ना सुने बल्कि बदतमीजी करने लगे, तो वही मोहब्बत भरी माँ के हाथ भी उठ जाते हैं और वो रो जोर से तमाचा मारती है, उसकी जुबान भी खुलने लगती है। क्या वो माँ रहमदिल नहीं थी? थी, लेकिन उस बच्चे के रवैये और उसके एटीट्यूड ने उस माँ को मजबूर किया कि वो माँ बच्चे पे सख्ती करे। अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं, लेकिन अल्लाह ने अपनी ज़ात पे रहमत लिखी है। लेकिन जब लोग अल्लाह की रहमत से हिस्सा पाने की बजाय अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ने लगते हैं तो नतीजा क्या होता है कि फिर अल्लाह ताला उन पे उनको पकड़ लेता है। हमारे लिए इसमें अमल की बात यह है कि अगर हम अल्लाह की रहमतों में से हिस्सा पाना चाहते हैं तो फिर हमें वैसा ही बनना चाहिए जैसा अल्लाह ताला हमें बनाना चाहते हैं। अगली आयतें बड़ा खूबसूरत मजमून है उनके अंदर। क्या वही यमसस कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुवा, और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं, फिर तुझको अगर अल्लाह नफा पहुंचाए तो वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और वही अल्लाह अपने बंदों के ऊपर गालिब और बरतर है, और वही बड़ी हिकमत वाला और पूरी खबर रखने वाला है। आप कह दीजिए सबसे बड़ी चीज गवाही के लिए कौन सी है? आप कहिए मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला गवाह है, और मेरे पास ये कुरान बतौर वही के भेजा गया है ताकि मैं इस कुरान के जरिए से तुमको और जिसको ये कुरान पहुंचे इन सबको डराऊं। क्या तुम सचमुच यही गवाही दोगे? क्या तुम सचमुच यही गवाही दोगे कि अल्लाह के साथ कुछ और माबूद भी हैं? आप कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता। आप फरमा दीजिए कि बस वो तो एक माबूद है, और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। ये है आयत नंबर 17 से 19, 17 to 19। इसका उन्वान है दाई की जिम्मेदारी पहुंचा दो, यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की जिम्मेदारी क्या है कि पैगाम पहुंचा दे। मदऊ की जिम्मेदारी यानी जिसको पैगाम दिया जाए क्या है कि मान जाओ। अगर आप देखें तो दुनिया में जब इंसान अल्लाह की बात लेके उठता है तो बाज़ दफ़ा इतनी शिद्दत बरती जाती है कि लोगों को मनवाने की कोशिश की जाती है। तो हर वो शख्स जो अल्लाह के दीन की खिदमत करना चाहता है वो दिल में लोगों के लिए दर्द पैदा करे, खैर ख्वाही पैदा करे, अपनी बात को मौसर करे, पुरदलील बात करे, इल्म की बुनियाद पर बात करे, अपने लहजे और लबो लहजे को उस तरह का रखे जो खुद अपने लिए पसंद करता है। इसके बाद फिर अगर बात सुनने के बाद कोई नहीं मानता तो उसको लोगों के ऊपर उस बात को थोपने की इजाजत नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग, और जो लोग सुन रहे होते हैं उनका काम क्या है कि किसी बात को दरमियान में लाने की बजाय, उसके स्टेटस को देखने की बजाय, उसके मसलक और उसके कौम और उसके नाम और उसके बारे में शक और शुबात में पढ़ने की बजाय सिर्फ ये देख लो कि वो जो बात कहता है वो क्या है। जिसकी नजर कलाम पे होती है ना, फिर वो बात करने वाले पे इतनी अहमियत नहीं रखता, उसको इतना जोर नहीं देता। वो कहता है मुझे बात अच्छी मिल रही है, मैं ले लूंगा, बस दैट्स इट, मेरी मेरी नजर उस बात पे है। और जिसकी नजर तासुफ वाली होती है ना, या जो कुछ और मकासद दिल में रखता है, फिर वो सारा वक्त बात कहने वाले को देखता है, उसके कॉल को देख रहा है, उसके अमल को देख रहा है। अच्छा जी, इनके तो अपने बच्चे ऐसे हैं, अच्छा जी इनके तो अपने घर ऐसे हैं, अच्छा जी इनका तो ये मामला है, अच्छा ये तो वैसे, अच्छा ये तो खुद ऐसा करते हैं। तो याद रखिए, जब लोग बात की तरफ तवज्जो करने की बजाय बात कहने वाले की तरफ तवज्जो करते हैं, तो बाज़ दफ़ा गुमराह हो जाते हैं। इसलिए कि हम में से कोई किसी के लिए हुज्जत नहीं, अल्लाह का नबी बेहतरीन रोल मॉडल है, उसी को अपनाना है, उसी के पीछे चलना है। फिर इसी तरह आप देखिए कि इस हिस्से में एक बड़ी खूबसूरत बात है, और वो क्या है कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई जरर देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह तुम्हें कुछ देना चाहे तो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। ये है वो अकीदा जो एक ईमान वाले को मजबूत करता है, जुरतमंद करता है। दुनिया में अक्सर हम लोगों से डरते रहते हैं, हाय ये ना किया तो ये हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, अच्छा लोग ऐसा कर देंगे, लोग ऐसे हो जाएंगे, और नतीजा क्या होता है कि दुनिया में बाज़ दफ़ा अल्लाह को नाराज़ कर लेता है लेकिन लोगों को नाराज़ नहीं करता। और जिसको ये यकीन आ जाए कि मुझे मिलना है तो रब से मिलना है, अल्लाह के नबी ने एक बड़ी प्यारी दुआ भी सिखाई इस बारे में कि अल्लाहुम्मा ला मानी अली मा आतैत वला मोती अली मा मनात वला यनफौ ज़ल जद्दी मिनकल जद। ये अहसनुल बयान के पेज 364 पे मौजूद है, 346 पे, सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह जिसको तू देना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको तू ना जिसको यानी अल्लाहुम्मा ला मानी अली मा आतैत, जिसको तू देना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता, वला मोती अली मा मनात, और जिसको तू रोक ले उसको कोई दे नहीं सकता, वला यनफौ ज़ल जद्दी मिनकल जद, और किसी दौलतमंद को, किसी माल वाले को, किसी इज्जत वाले को उसकी ये चीजें फायदा नहीं दे सकती जब तक तू न चाहे। आप यकीन कीजिए कि जब आपका ये यकीन बनता जाएगा ना, आपके दिल से लोगों की बड़ाई निकलेगी। बहुत सारे लोग हक को मानने के बावजूद, कुरान पढ़ने पढ़ाने के बावजूद, कई बार पढ़ने के बावजूद भी अमल क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे इंसानों का खौफ होता है। लोग क्या कहेंगे, पीयर प्रेशर, कॉन्शियसनेस इस बात की कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा गम है इंसानों के लिए। फिर गिल्ट भी आता है, सुनती भी हूँ फिर मानती क्यों नहीं, अकेली होती हूँ तो ठीक होती हूँ, जहाँ चार लोग आते हैं तो हाथ फिसल जाते हैं, दुपट्टा नीचे गिर जाता है, जहाँ ऐसा मामला हो जाता है कि लोग मुझे देख रहे हो तो मेरी अदा बदल जाती है, अकेले में नमाज पढ़ती हूँ लोगों के बीच में नहीं पढ़ती। नतीजा क्या है कि ऐसे लोग फिर इस तरह के काम करने लगते हैं कि अल्लाह को नाराज करके लोगों को राजी करते हैं। सिर्फ अगर इस हिस्से से अपने लिए यही अमल ले लें कि जब रब देता है तो फिर मुझे किसी की क्या परवाह। देखिए, जिससे लेते हैं ना उसकी फिक्र होती है ना, उसको नाराज ना करें। मतलब बीवी है, वो शौहर की बुरी बातें भी पसंद करती है, बर्दाश्त करती है, क्यों, उसको पता है कि मेरा गुजारा नहीं इसके बगैर, ये मुझे देगा, वो गुस्से से दे, वो प्यार से दे, वो लाड से दे, वो बीवी उसी से लेती है क्योंकि उसको पता है मेरा और कोई सहारा नहीं है। इसी तरह बच्चे हैं, उनको पता है माँ बाप नहीं देना है, जैसे भी मांगेंगे देना इन्होंने नहीं है, तो फिर हम उन रिश्तों को नाराज नहीं करना चाहते। इसी तरह जिसको इस बात का यकीन हो जाएगा ना कि जो देना है वो अल्लाह ने देना है और जो छीनना है वो अल्लाह ने छीनना है, तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा कुरान को पढ़ने के बाद अमल जो है वो ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। और ये नमाजों में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, जिन लोगों को हमने किताब दी वो लोग रसूल को पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला सो वो ईमान नहीं लाएंगे, और इससे ज्यादा बेइंसाफ कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या अल्लाह की आयात को झूठा बतलाए, ऐसे बेइंसाफों को कामयाबी ना होगी और वो वक्त भी याद करने के काबिल है। जिस रोज हम इन तमाम खलाइक को जमा करेंगे फिर हम मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम्हारे वो शुरका जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे वो कहाँ गए, फिर इनके शिर्क का इंजाम इसके सिवा और कुछ भी ना होगा कि वो यूं कहेंगे कि कसम अल्लाह की अपने परवरदिगार की कि हम मुशरिक ना थे। उन्जुर कैफ कज़बू अला अनफुसिहिम, जरा देखो तो उन्होंने किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीजों को वो झूठ मूठ तराशा करते थे वो सब गायब हो गए। ये थी आयत नंबर 20 से 24, 20-24। इनका उनवान है पहचान कर भी ना माने, वजह क्या है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की यहाँ वजह बता दी कि जो किसी को पहचान के भी उसकी सच्चाई के दिल से गवाह होने या उनके उसकी सच्चाई के दिल से कायल होने के बावजूद भी उसका इकरार नहीं करते, उसकी वजह क्या होती है कि इंसान के दिल में तासुब होता है। और बाज़ दफ़ा इंसान जब तासुब वाली निगाह से किसी को देखता है तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो सही चीज़ को भी गलत समझता है। मिसाल दूंगी कि जैसे इस वक्त हम सब देखें तो सब चीज़ें हमें एक नॉर्मल रंग से दिखती हैं, लेकिन अगर हम में से कोई एक सब्ज़ रंग के ग्लासेस लगा ले तो उसको हर चीज़ ग्रीन दिखेगी, और वो कहे कि हर चीज़ ग्रीन है, नहीं उसने ग्रीन ग्लासेस लगाए हैं। इसी तरह तासुब की ग्लासेस लगाने के बाद फिर इंसान चीजों को वैसे ही देखने लगता है। इस कायनात को अगर आप अल्लाह की कायनात समझ के देखेंगे तो आपको हर चीज अल्लाह का तारुफ दिखेगी, अल्लाह की पहचान दिखेगी। हर चीज बोल बोल किसका सबूत देती है कि हमें बनाने वाला एक है और उसी ने इन सब चीजों को रखा। इसी तरह अल्लाह की तरफ से जो कोई बात करने वाला आता है, जैसे यहूद के पास आया था, उनको भी पता था अल्लाह के नबी ही वो नबी हैं जिनका हमारी किताबों में तذکرہ था, लेकिन इसके बावजूद क्यों ऐसा होता है कि इंसान हक को मानने के बावजूद ना माने? उसकी वजह यह होती है कि उस मानने से इंसान को अपनी बड़ाई के मुकाम से नीचे आना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ईगो होती है, बाज़ दफ़ा एक चीज़ को जब हम झुटला चुके होते हैं तो दोबारा उसको इकरार नहीं करना चाहते। कभी आपने उस बच्चे को देखा हो जो गुस्से में आके कि मुझे खाना नहीं खाना, अब माँ ने कहा अच्छा नहीं खाते तो ना खाओ, और जब सारे खाने लगे तो भूख लगने लगी, अब जा रहा है कि कोई मुझे कहे तो मैं आऊँ, फिर रात को सोते में बर्तन खोलेंगे कि कोई और तो हम खा ले। वजह क्या है? सामने क्यों नहीं खाना चाहते? इसलिए कि इनकार कर चुके हैं। गुस्से में हम किसी को कह देते हैं मुझे नहीं करना, बाद में दिल भी चाह रहा हो तो मैं नहीं जा रही, तो आप जाए, सब जा रहे हैं, अब तैयारी देखते हुए आपका दिल चाह रहा जाने को। क्यों? कि हमने एक दफा जब इसका इनकार कर दिया तो ये इनकार दूसरों के लिए तो हो सकता है लेकिन अल्लाह की जात के लिए नहीं, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है इंसान के लिए। وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا। और इनमें से बाज़ ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाते हैं और हमने इनके दिलों पर पर्दा डाल रखा है इस बात से कि वो इसको समझें, और इनके कानों में डांट दे रखी है, और अगर वो लोग तमाम दलाइल को देख लें तो भी इस पर कभी ईमान न लाएं, यहाँ तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे ख्वामखा झगड़ते हैं। ये लोग जो काफिर हैं यूं कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं, और ये लोग इससे दूसरों को भी रोकते हैं और खुद इससे रुकते हैं, और ये लोग इतने ही अपने ही आप को तबाह कर रहे हैं और इनको इसकी कुछ भी खबर नहीं। और अगर आप इस वक्त देखें जबकि दोजख के पास ये खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे हाय क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं, और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयतों को झूठा ना बतलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। बल बदा लहुम्मा कानू युख्फून मिन कब्ल, बल्कि जिस चीज़ को इससे पहले वो छुपाया करते थे वो इनके सामने जाहिर हो गई, और ये लोग फिर वापस भेज दिए जाएं तब भी ये वही काम करेंगे जिससे इनको मना किया गया, और यकीनन ये बिल्कुल झूठे हैं। आयत नंबर 25 से 28, 25 to 28, इनका उनवान है अब पछताए क्या होत। अगला जुमला आप खुद ही समझ जाएंगे, जब चिड़ियां चुग गई खेत। इन आयात में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोगों की बात की कि जो दुनिया में बात को सुनने से पीछे रहते थे, तासुब का जहन लेके बात सुनते थे, ऐसे लगता था कि अल्लाह की बात सुन के भी अल्लाह से करीब नहीं होने लगते, दलाइल को देख के भी अल्लाह का कुर्ब नहीं हासिल होता था, और ऐसे लोग बात को नसीहत वाले जहन से नहीं बल्कि मुजादिलाना जहन से सुनते थे, झगड़ने के लिए ऐसी बातों को सुनते थे, ऐब चीनी के लिए ऐसी बातों को सुनते थे। ऐसे लोग जब कल कयामत के दिन वहां मैदान महशर में पहुंचेंगे तो हसरत करेंगे कि काश हमें दुनिया में एक बार भेज दिया जाए, और हम वहां जाके वो काम करेंगे जो हम अब नहीं करते थे, यानी जो काम छोड़े हुए थे वो अब छोड़ करेंगे और जो गलत काम करते थे उसको छोड़ देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, अगर इनको एक दफा दोबारा दुनिया में जाने का मौका भी दे दिया जाए ये दोबारा वही करेंगे जो आज करते थे। क्या ये सच नहीं है? कितने ही ऐसे मौके हमारी जिंदगी में गुजरे, हमने नेकियों के इरादे किए, तमन्नाएं की, ख्वाहिशें की, खुद से वादे किए और उन वादों को छुटला दिया, नतीजा क्या हुआ कि आज हम वही काम कर रहे हैं जो पिछले साल भी कर रहे थे। लिहाजा इंसान के लिए जो बात है यहाँ तवज्जो तलब वो क्या है कि जो करना है आज कर लो। वलौरुद्दुला दुलिमान हु अन हु व इन्नहुम लकाज़िबून, ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन हमें ये बात सुननी पड़ जाए कि ये लोग झूठे हैं, ये ऐसी बातें करके असल में अपने गिल्ट को दूर करना चाहते हैं, वरना अल्लाह ताला अगर इनको दोबारा मौका दे तो वाकई ये करेंगे। आप अपनी किसी आदत को छुड़ाना चाहें अगर, बस दफ़ा लोगों की आदत होती है, छोटी सी मिसाल दूंगी कि चीज़ों को पेंडिंग कर लेते हैं, बिल्कुल आखिरी वक्त पे उस काम को करना शुरू करते हैं। अब क्या होता है, वक्त कम होता है, जल्दी में घबराहट में तैयारी करें, पैकिंग करें, चीज़ें गिर रही हैं, उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, उस वक्त क्या कहते हैं, हाय काश एक घंटा और मिल जाए ना तो मैं बड़ी अच्छी पैकिंग करूँ। कुछ खवातीन है वो पहले बैठी रहती हैं, जब आखिरी वक्त खाने का आता है तो चूल्हा चलता है, अब हाथ भी जल रहे हैं, बर्तन भी गिर रहे हैं और वो दाल ही गिर गई, वही कैफियत होने लगती है। फिर वो कहती है अच्छा एक दफा बस मैं इस बात से निबट जाऊं, अगला मौका आएगा ना मैंने वक्त से पहले तैयारी शुरू करनी है, फिर अगला मौका आता है, फिर आप ऐसे ही होते हैं। इस आयत को अपने लिए हाईलाइट कर लें, मैं इस आयत को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अपनी जिंदगी में। आप इसको, आयत नंबर है ये 28, के अल्लाह ताला कहते हैं कि वलौ रुद्दुल आदुल ईमान हुआ न हो, इस आयत को हाईलाइट करके अपने पास कहीं भी लिख लें, इससे आप एक एक्टिविटी बना सकते हैं। और वो क्या कि अगर मुझे दुनिया से जाते वक्त भी दोबारा अगर मेरा यही हाल होगा जो मेरा रब है, तो मैं अपनी सआदत को कहाँ छोड़ूंगी, यकीन करें कि आप संभलने लगेंगे। और इस आयत को अगर आप याद कर लेंगे ना तो आप फील करेंगे, ये कोई वजीफा नहीं है कि इसको याद करने से आपके काम वक्त पे होने लगेंगे, क्योंकि हम फौरन वजीफे पे भी पहुंचने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस चीज को देखकर अपनी जिंदगी में लाएंगे कि जब एक मौका हमारी जिंदगी से गुजर जाता है फिर दोबारा वैसे ही मौका क्यों आता है, इसकी वजह यह कि हम खुद से किए हुए है दरवाजे याद नहीं रखते। वकालु इन ही इल्ला हयातुना दुनिया व मा नहनु बिमबऊसीन, और ये कहते हैं सिर्फ यही दुनिया की जिंदगी हमारी जिंदगी है और हम जिंदा न किए जाएंगे, और अगर आप उस वक्त देखें जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा क्या ये अमरे वाकी नहीं, वो कहेंगे बेशक कसम अपने रब की, अल्लाह ताला फरमाएगा अब अपने कुफर के इवज अजाब चखो, बेशक खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने की तकजीब की, यहाँ तक कि जब वो मुअय्यन वक्त इन पर अचानक आ पड़ेगा कहेंगे हाय अफसोस हमारी कोताही पर जो इसके बारे में हुई, और हालत इनकी ये होगी कि अपने बोझ अपनी पीठों पर लादे होंगे, खूब सुन लो कि बुरी चीज होगी वो जिसको ला देंगे, और दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं सिवाय लाहव और लाइब के, और दारुल आखिरत मुत्तकियों के लिए बेहतर है, क्या तुम सोचते नहीं हो। वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन वलहुन वलद्दारुल आखिरतु खैरुन लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताकिलून। ये है वो आयात, इन इन आयात का टॉपिक है आखिरत का इम्तिहान, ओपन बुक है। आपने दुनिया में कभी भी इम्तिहान दिए होंगे, दो तरह के इम्तिहान होते हैं, एक वो होते हैं जो आपको पढ़ पढ़ के याद करके देना पड़ता है और फिर आपको ऐन वक्त पे सब भूल भी जाता है क्योंकि आपने याद किया था, आपकी मेमोरी में था, बाद में निकल गया। लेकिन आजकल लेटेस्ट तरीके तालीम जो है वो ओपन बुक टेस्ट है, जिसमें लोगों की मेमोरी का इम्तिहान नहीं, इंटेलिजेंस का इम्तिहान है कि समझा कितना था। बस अगर आप ये हम दौरे कुरान करें और इसके बाद आपको एक असाइनमेंट दे दें कि ठीक है अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप असाइनमेंट कर लें, और जो बातें आपको दी गई उसी को सवालात में बना बयान किया जाए, कहा जाए अपने नोट्स खोल के कर लें, इससे क्या होगा कि पता चल जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी थी। और दूसरा तरीका कि नहीं आपको जुबानी तारीखें पूछी जाए, देखिए तो लिहाजा दूसरी जो चीज़ है उसमें आपकी इंटेलिजेंसी का इम्तिहान होता है, और जिसमें क्लोज टेस्ट होता है वो उसमें आपकी मेमोरी का इम्तिहान होता है कि आपका कितना लॉस है। अल्लाह ताला ने यहाँ मैदाने महशर के कुछ इम्तिहानों का तरीका बताया, और वो क्या है कि जब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो उनसे जिंदगी का टेस्ट लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इसको ओपन बुक टेस्ट कैसे किया कि आज जो कुरान पाक मेरे और आपके सामने खुला है ये है उस किताब का पर्चा, अल्लाह ने पर्चा आउट कर दिया, हर चीज इसमें लिख दी कि तुम जो करोगे, जो तुम्हारे साथ मामला वहां पेश आने वाला है वो इस किताब में है। वो लोग जिनकी जिंदगी में ये किताब नहीं खुलती, फिर सोचिए कि उन्होंने एक ऑप्शन जाया कर दी। हमारा ख्याल क्या है कि ओपन बुक टेस्ट की बजाय क्लोज बुक टेस्ट देना चाहते हैं, इसीलिए जब हम दुनिया से जाते हैं ना तो हमारे पीछे लोग पढ़ पढ़ के कुरान पढ़ के भेजते हैं, कामयाब वही होगा कि जो अपनी जिंदगी में इस किताब को खोलेगा। लेकिन इस दुनिया में किताब को खोलने से जो चीज रोकती है वो क्या है? इस दुनिया की रौनकें और मेले। इसी को अल्लाह ने यहाँ लाइब और लाहिब लव का, इस पे बहुत दफा आगे तस्कर आएगा तो हम तफसील से देखेंगे कि दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा कैसे है। लेकिन आज अगर हम इस शऊर को अपने अंदर बेदार करें कि ये जिंदगी कितनी तेजी से गुजर रही है, हर आने वाला दिन मुझे मौत के करीब कर रहा है, अगर मैंने उसको ना समझा तो कल मेरे पास इसका मौका चला जाएगा। قد نعلم انه ليحزنك الذي تقولون فانهم لا يكذبونك। हम खूब जानते हैं कि आपको इनके अकवाल गमजदा करते हैं, सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। और बहुत से पैगंबर जो आपसे पहले हुए, इनकी भी तकजीब की जा चुकी है, सो उन्होंने इस पर सब्र ही किया, इनकी तकजीब की गई और इनको ईजाएं पहुंचाई गईं, यहाँ तक कि हमारी इमदाद इनको पहुंची। और अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, और आपके पास बास पैगंबरों के बास खबरें पहुंच चुकी हैं। और अगर आपको इनका इराज गिरां गुजरता है तो आपको ये कुदरत है कि जमीन में कोई सुरंग या आसमान से कोई सीढ़ी ढूंढ लो, फिर कोई मौजजा ले आओ तो करो। और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो इन सबको राह रास्त पर जमा कर देता, बस आप नादानों में से ना हो जाए। ये थी आयत नंबर 33 से 36। इसका उनवान है गमजदा तो होना है, गजबनाक नहीं होना। इन आयात में एक सच्चे दाई दीन का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज पेश किया गया अल्लाह के नबी के रूप में, और वो क्या है कि जो लोगों की बातें हैं उससे आपको तकलीफ होती है। अल्लाह के नबी जब सच्चे दिल से लोगों को दीन की तालीम देते तो बस लोग आपकी सच्ची कोशिश को भी झूठा करार देते। अबू जहल ने एक मौके पर अल्लाह के नबी को कहा कि मोहम्मद, हम तुझे तो नहीं झुठलाते, हम तो उस पैगाम को झुठलाते हैं जो तुम लेके आए हो। हमें पता है तुम सच्चे आदमी हो, तुम हमारे खानदान के बंदे हो, और हम तुम्हें नहीं झुठलाते। और इस तरह से वो आपको सच्चा करके अल्लाह के कलाम को झूठा करना चाहते थे। अल्लाह के नबी को इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंचती थी कि वो सच जो इतना सच्चा है, जिसका इंसान की फितरत भी तकाजा करती है, लोगों को ये बात झूठ क्यों लगती है? आपके अंदर उतना ही लोगों के लिए दर्द पैदा होता, आप उतनी खैर ख्वाही के साथ उनसे बात करते, और नतीजा क्या होता कि आप और ज्यादा पुरजोर और अंदाज से उनको दीन की बात बताते। यहां जो बात है वो क्या है कि इन बातों पे गुस्सा करने की बजाय दुख महसूस करना है। जब एक सच्चे दिल से अल्लाह के दीन की तरफ बुलाए और लोग उसकी दावत की कदर ना करें, लोग उसको झुटला दें या झुटलाने की बजाय कदर ना करें, केयर ना करें, तो सच्चे दिल से पुकारने वाले का दिल तो दुखता है, इसमें तो कोई शक नहीं। उसको ऐसे लगता है कि ये लोग इतनी प्यारी चीज से दूर के हैं। उसको इस बात की कतन परवाह नहीं होती कि लोग उसकी बात नहीं सुन रहे, उसको इस बात की परवाह होती है कि लोग इतनी प्यारी बात से महरूम है, इतना प्यारा कलाम जो अल्लाह के तरफ से नाजिल हुआ है उसको लोग क्यों छोड़ रहे हैं। ऐसे मौके पे बाज लोग गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आके ऐसे लोग जो पीछे रहने वाले हैं या आके अमल नहीं करने वाले होते, उनके बारे में सख्त लफ्ज बोलते हैं। तो यहाँ एक नुक्ते की बात है कि जब दीन की तरफ बुलाने वाले गुस्से में आ जाते हैं तो फिर बात नहीं बनती, उनको दर्द पैदा करना है, उनके अंदर खैर ख्वाही होगी। जितना ज्यादा लोगों को खैर देना चाहें दे लें, फिर इसके बाद अगर उनको कोई ऐसी चीज भी उसमें दिखानी पड़े कि जो अगर अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो अल्लाह ताला कहते हैं आप कर लें, लेकिन ये मानेंगे नहीं। जो अल्लाह का कलाम सुन के नहीं मानता, वो फिर दूसरे मौजजात को देख के भी बिल्कुल नहीं मान सकता। वो लोग जो दुनिया परस्त होते हैं, वो मादा परस्ती के इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो दीन के दाई की भी मादा परस्तियत को देखने लगते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीजें दिखाए जिससे दुनिया का फायदा भी दिखे। तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में इसका जवाब नहीं देना, आखिरत में इसका जवाब जो है वो अल्लाह की अदालत में जाके मिलेगा। फरमाइंदमा यस्तजीबुल्लज़ीन यस्मऊना, तसल्ली दे दी अल्लाह के नबी को, गम ना करें, सुनेंगे वही, कबूल वही करेंगे जो सुनेंगे। आप कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ आने का पहला इंडिकेशन है इन आयात में, और वो क्या कि सुनने को दिल जाता है। अगर अब हम सबको भी अल्लाह का कलाम सुनना अच्छा लगने लगा, और अब हमें लगने लगा कि वाकई ये कलाम जो है ये सुनने के काबिल है, चलो कुछ वक्त निकालते हैं, कुछ दिन, कुछ जिंदगी के अंदर ऐसी चीजों को लाते हैं कि जिससे ये कलाम हमारी जिंदगी में आए, तो फिर मुबारकबाद के काबिल हैं वो लोग। और वो लोग जो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब कुरान पूरा हो और हम आजाद हों, तो उनको इस चीज की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे दिल में इस कुरान को अब सुनने का शौक पैदा कर दे। وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, और ये लोग कहते हैं इन पर कोई मौजजा क्यों नहीं नाजिल किया गया इनके रब की तरफ से। आप फरमा दीजिए अल्लाह ताला को बेशक पूरी कुदरत है इस बात की कि वो कोई मौजजा नाजिल करे, लेकिन अक्सर लोग बेखबर हैं। और जितने जानदार जितनी किस्म के जानदार जमीन पर चलने वाले हैं और जितनी किस्म के परिंद जानवर हैं कि अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, इनमें कोई किस्म ऐसी नहीं जो कि तुम्हारी तरह के गिरोह न हो। हमने दफ्तर में कोई चीज नहीं छोड़ी, फिर सब अपने परवरदिगार के पास जमा किए जाएंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो लोग हमारी आयतों की तकसीब करते हैं वो तो तरह तरह के जुल्मतों में बहरे गूंगे बने हुए हैं। अल्लाह जिसको चाहे बेराह कर दे और वो जिसको चाहे सीधी राह पर लगा दे। ये थी आयत नंबर 37 से 39। इसका उन्वान है इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी फितरत है। यह एक बड़ी खूबसूरत बात बयान की गई जिसको हम अपने लफ्जों में देखेंगे, और वो क्या है कि जिस तरह हम इंसानों को एक शरीयत दी गई, कुछ चीजें हलाल हैं कुछ हराम है, अल्लाह को एक मानना है और कुछ काम हमारे करने के हैं कुछ ना करने के हैं, बिल्कुल इसी तरह की शरीयत अल्लाह ताला ने जानवरों को भी दी है, परिंदों को भी दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी शरीयत जो है हमें वही के जरिए इस किताब की सूरत में नबी के जरिए फरिश्ते के जरिए से मिली है, लेकिन जानवरों की शरीयत उनकी फितरत के अंदर रासिख कर दी गई, कंदा कर दी गई। मिसाल दूंगी कि बकरी की शरीयत के अंदर गोश्त हराम है, इसी तरह शेर की शरीयत के अंदर सब्जी हराम है। अब शेर कभी नहीं चाहेगा कि वो गोश्त छोड़ के सब्जी खाने लगे, और आप कभी किसी बकरी को नहीं देखेंगे कि वो सब्जी छोड़ के गोश्त खाए। जहां बकरियां गोश्त खाने लगें और जहां के शेर इतने बुज़दिल हो जाएं कि वो घास खाने लगें, तो उस जंगल का निजाम बदल जाएगा। बिल्कुल यही हाल इंसानों की दुनिया का है। जब हम अल्लाह की लगाई हुई पाबंदियों को छोड़कर अपनी मनपसंद किस्म की जिंदगी की चीजों को लेने लगते हैं, तो कायनात का निजाम इसी तरह बिगड़ने लगता है। यही है चीज सिराते मुस्तकीम से हटना। कुल आरई तुम इनाता अल्लाह तदउन, आप कहिए अपना हाल तो बतलाओ, अगर तुम पर अल्लाह का कोई अजाब आ जाए या तुम पर क्यामत आ पहुंचे तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो, बल्कि खास उसी को पुकारोगे। फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे अगर वो चाहे तो इसको हटा भी दे, और जिनको तुम शरीक ठहलाते हो उनको तुम सब भूल जाओगे। आयत नंबर 40 से 41, इनका उनवान है अल्लाह के सिवा सारे सहारे झूठे। इंसान की तबीयत है कि जब उसके ऊपर कोई मुश्किल आती है तो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारने लगता है। मक्का वालों का हाल दूसरा था, वो आम छोटे छोटे कामों में अपने बुतों को पुकारते, लेकिन जब समंदरों में और दरियाओं में कश्तियों पे सवार होते और तूफान आ जाते तो उस वक्त कहते कि अब जमीन के खुदा हमारी खिदमत नहीं कर सकते, अब ऊपर वाले को पुकारो। यही थी वो सोच जिसने इकरमा बिन जाहल को इस्लाम के करीब कर दिया, कि वो लोग जो जो हमारे बुत पानी में नहीं आ सकते फिर वो खुश्की पे कैसे आएंगे। और ये एक हल्की सी चकाचौंध थी जिसने फितरत को उजागर किया और वो इस्लाम की तरफ आ गए। हम सब अपनी जिंदगी में से कई मौके देख सकते हैं कि जब हमने अल्लाह के माँ सिवा अगर किसी और को पुकारा तो वो हमारा काम नहीं हुआ, या अगर वो काम हो भी गया लेकिन अल्लाह से हमारा ताल्लुक टूट गया, तो ऐसे पाने से इंसान को ना पाना बेहतर है। कभी भी जिंदगी में कोई अनयूजल हालात आए, कोई परेशानी को आजमाइश को बीमारी, फौरन समझ लें कि ये मेरे ईमान का इम्तिहान है। हमारे यहाँ कहते हैं जिसकी चीज जाती है उसका ईमान भी जाता है। लोग उसको मशवरे देने लगते हैं, फलां दरगाह पे जाना, फलां कब्र पे जाना, फलां बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, और आप वहां जाके हो सकता है उसको बेटा बेटा कह के अल्लाह से बेटा लेके आ जाए, लेकिन आपसे इंतकाम ये लिया जाएगा कि आपको फिर दिल में ये डाल दिया जाएगा कि ये फलां कब्र से मिला है। इंशाल्लाह आगे कहीं आयत डायरेक्ट आएंगी तो आपको पूरी हदीस भी कोट करवाऊंगी। वलकद अरसलना इला उम्मिम मिन क़ब्लिका फ़ाहज़नाहुम बिल बासाई वद्दर्रौई लअल्लहुम यतदर्रउन। और हमने और उम्मतों की तरफ भी, और जो कि आपसे पहले गुजर चुकी हैं, पैगंबर भेजे, सो हमने इनको तंग दस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वो आजजी का इजहार करें। सो जब इनको हमारी सजा पहुंची थी तो उन्होंने आजजी क्यों इख्तियार न की, लेकिन इनके दिल सख्त हो गए और शैतान ने इनके अमाल इनके लिए खूबसूरत करके दिखाए। फिर जब वो लोग इन चीजों को भूले रहे जिनकी इनको नसीहत की जाती थी, तो हमने इन पर हर चीज के दरवाजे कुशादा कर दिए, यहाँ तक कि जब इन चीजों पर जो कि इनको मिली थी वो खूब इतरा गए, फिर हमने इनको अचानक पकड़ लिया, फिर तो वो बिल्कुल मायूस हो गए, फिर जालिमों की जड़ कट गई। और अल्लाह का शुक्र है कि जो تمام عالم کا پروردگار ہے. یہ ہے آیت نمبر 42 سے 45, 42 سے 45. اس کا عنوان ہے اللہ کی ڈھیل کو اپنے لیے تنبیہ سمجھو. تنبیہ کہتے ہیں وارننگ. ان آیات میں ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے اور آپ اس آیت کو بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, آیت نمبر 44. اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ آپ سن البیان سے پڑھ سکتے ہیں بعد میں, لیکن یہاں ایک کلیہ بیان کیا گیا اور وہ کیا ہے, ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی, انشاءاللہ بات زیادہ اچھی سمجھ جائے گی. کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, اس کے باوجود دن بدن ان کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھلتے رہتے ہیں. مال ہے, اولاد ہے, عزت ہے, فیم ہے, گلیمرائز ہونا ہے, اللہ شہرت ہے, لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو نافرمانیوں کے باوجود نعمتوں میں پلتا پھلتا دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی لمحہ لمحہ کی پکڑ ہے. ذالکم استدراج, ذالکم استدراج, اس کو قانون امحال کہتے ہیں. آپ اس آیت کا دوسرا ٹاپک یہ بھی لکھ سکتے ہیں, مہلت کا قانون. جب لوگ غلط کام کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ڈھیلا کرتا ہے, اور ڈھیلا کرتا ہے تاکہ وہ اور گناہوں میں آ جائیں, اور جب وہ خوب گناہوں میں پھنسنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک ان کو پکڑتا ہے. چھوٹی سی مثال بات سمجھانے کے لیے بتاؤں گی کہ آپ کے گھر میں کوئی نئی ملازم آتی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میں ذرا دیکھ لوں یہ ایماندار ہے کہ نہیں, آپ 5 پاؤنڈ کا نوٹ ڈالتے ہیں, وہ اٹھا لیتی ہے. ایک صورت یہ کہ آپ اس کو فوراً پکڑ لیں, اچھا یہ چوری کی لات سے آئی تھی, پکڑو اور پولیس کو دے دو, یا بھاگ جاؤ کل سے نہ آنا. وہ سوچے کہ ہائے میں نے ایسا کیوں کیا, یہ تو میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. نہیں, یہ چھوٹی زیادتی ہے. دوسری صورت ہے آپ کہیں اچھا اٹھائے اٹھانے دو, اگلے دن آپ 10 کا ڈال دیں, تیسرے دن 20 کا ڈال دیں, چوتھے دن 50 اور 100 کا, پانچویں دن ڈالیں. ہر دن وہ اٹھا رہی ہے, جب 100 کا پکڑے گی نا اس دن آپ کان سے پکڑیں گے, پھر آپ کہیں گے یہ 100 بھی دے دو, کل کے 50 بھی دو, پرسوں کے 20 بھی دو, اور ساتھ ہی آپ پولیس کو بلائیں گے اور اس کو بھیج دیں گے. یہ ہے استدراج. اللہ تعالیٰ لوگوں کو گناہ کرتا دیکھے اور فوراً پکڑ لے, اس کی رحمت ہے. جتنا بندہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے نا, اللہ اتنا اس کو فوراً پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ بڑے گناہ میں نہ جائے. جیسے بیماری کو فوراً پکڑ لیں, نپ دائی ول اندا بٹ ولی کیفیت, لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اور موقع دیتا ہے, اور پھلو پھولو ہو, اور موٹے ہو جاؤ, اور کھا لو پی لو. جب وہ خوب پھولنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اچانک پکڑ لیتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ, بعض دفعہ کچھ لوگوں کو ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کو پانی بھی نہ دینا, کیونکہ ڈاکٹر کو امید ہوتی ہے کہ ان کی صحت ہو جائے گی, لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی صحت کی کوئی امید نہیں ہوتی, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جو مانگے ان کو دے دو. بالکل اسی طرح جن لوگوں کی اللہ آخرت سے پر امید ہوتے ہیں ان کو دنیا میں پرہیز دیتے ہیں, کچھ چیزوں سے بچا لیتے ہیں, ہر چیز نہیں دیتے ان کی مانگی بھی, لیکن کچھ لوگوں کی آخرت سے جب اللہ تعالیٰ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ آخرت کے قابل نہیں رہے, تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خوب کھلاتے پلاتے ہیں کہ کھا پی کے مرے, بھوکا کیوں مرے, پیاسا کیوں مرے. انسان کو وہ نگاہ چاہیے کہ جو اس کو اللہ کے اشاروں کو اور اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ سب اللہ کی نشانی ہے. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. آپ کہیے بتلاؤ تو صحیح, اللہ اگر تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے کہ وہ تم کو پھیر دے. آپ دیکھیے ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں, پھر بھی یہ لوگ اعراض کرتے ہیں. آپ کہیے یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے, خواہ اچانک یا اعلانیہ, تو کیا سوائے ظالم لوگوں کے اور لوگوں کو بھی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے سے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں, پھر جو ایمان لے آئیں اور درست کر لیں اپنے آپ کو, سو ان لوگوں پر کوئی خوف اور اندیشہ نہ ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ جو وہ نافرمانی کرتے ہیں. آپ کہہ دیجیے نہ تو میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور نہ میں غیب جانتا ہوں, اور نہ میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, میں تو صرف جو میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں. آپ کہیے کہ اندھا اور بینا یعنی دیکھنے والا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ ہے آیت نمبر 46 سے 50, 46 سے 50. اس کا عنوان ہے آنکھ نہ آنکھ کان آنکھ اور دل اللہ کو پہچاننے کے لیے ہیں. یہ 3 ریسپٹرز ہیں, قبول کرتے ہیں حق کو. آنکھیں کیوں ملی؟ कि अल्लाह के रास्तों को देखो, अल्लाह के कलाम को पढ़ो। कान क्यों मिले कि इन कानों को हक की बात सुनाओ, और दिल क्यों मिला ताकि अल्लाह से मोहब्बत करे, मार्फत पाए, दुनिया में होने वाले वाकयात की हिकमत जानने की कोशिश करे। लेकिन जब लोग जानवरों के लेवल पे जीने लगते हैं और जब वो एनिमल इंस्टिंक्ट के आदी हो जाते हैं, तो नतीजा होता है कि इसमें से किसी चीज़ से भी वो फायदा नहीं उठाते। वो अपनी आंखों और कानों को उन चीज़ों की तरफ तो ले जाते हैं कि जो चीज़ें उनको नाफरमानियों की तरफ ले जाएं, लेकिन अल्लाह की तरफ नहीं ले जाते। ऐसे तमाम लोगों के लिए सबक इन आयात में कि फिर ऐसी आंखों को अल्लाह ताला अंधा भी कर सकता है और ऐसे कानों को अल्लाह ताला बहरा भी कर सकता है। जो लोग एक दफ़ा हक का इनकार कर देते हैं, फिर अल्लाह ताला उनसे तौफीक छीन लेता है और वो दुनिया में इस तरह जीने लगते हैं कि बस उनकी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी होती है कि जो अपनी पसंद की ज़िंदगी हो, जिसमें अल्लाह ताला की बात और उसकी ज़ात की कोई अहमियत नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ऐसी बेमकसद और बेकार ज़िंदगी से पनाह दे दे कि जो सिर्फ दुनिया के तकाजे पूरे करते करते हम दुनिया से चले जाएं। वानजिर बिहिल लज़ीन यखाफून अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलीयुन वला शफीउन लअल्लहुम यत्तकून। और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे कि जितने गैरुल्लाह हैं, ना कोई इनका मददगार होगा, ना इनका कोई मददगार होगा, ना कोई शफी होगा, इस उम्मीद पर कि वो डर जाएं। और इन लोगों को मत निकालिए जो सुबह शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, खास इसी की रजामंदी का इरादा रखते हैं। इनका हिसाब जरा भी आपके मुतल्लिक नहीं और आपका हिसाब जरा भी इनके मुतल्लिक नहीं कि आप इनको निकाल दें, वरना आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। और इसी तरह हमने बास को बास के जरिए से आजमाइश में डाल रखा है ताकि ये लोग कहा करें, क्या ये लोग हैं कि हम सब में से इन पर अल्लाह ताला ने फजल किया है, क्या ये बात नहीं है कि अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को खूब जानता है। आयत नंबर 51 से 53, इसका उनवान लिखिए, इनकी खुशी के लिए कमजोरों को खुद से दूर ना कीजिए। मक्का वाले किब्र की नफसियात का शिकार थे। सरदार होने का मान था, दौलत का मान था, हुसन का मान था। अल्लाह के नबी को कहते थे, ये बिलाल और ये जो गरीब किस्म के लोग हैं, इनको अपनी महफिलों से आप उठा दें, फिर हम आएंगे। वो दीन जिसकी बुनियाद इक्वलिटी पे थी और मसावात पे थी और बंदे के बंदे से फर्क पे नहीं थी, फर्क को मिटाने वाले थी, उन्होंने उस दीन की असल को समझा नहीं। अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को यहाँ बताया कि आप ऐसे मुखलिस लोगों को मत छोड़िए जो अल्लाह ताला की तरफ जाने की ख्वाहिश रखते हैं। क्या दौलत का और गुर्बत का ताल्लुक है? हरगिज़ नहीं। हमारे यहाँ एक गलत फहमी है और वो कह के दौलतमंद हमेशा गुनाहगार होंगे और अल्लाह के नाफरमान होंगे और वो अल्लाह की निगाहों में कोई कदर नहीं रखते। इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मालो दौलत दिया होता है, वो एक गिल्ट का शिकार होने लगते हैं और बाज़ दफ़ा लोग किसी के दौलतमंद होने को उसका गुनाहगार होना समझ लेते हैं। तो याद रखिए, ऐसी बात नहीं। इसी तरह बाज़ लोगों की सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो गरीबों के साथ होने लगती हैं, सिर्फ ये सोच के कि ये बड़े बेचारे और मिस्कीन हैं। हालांकि गरीब जब जहालत में होता है तो वो उस अमीर से ज़्यादा खराबी पैदा करता है जो दौलत के अंदर होने के साथ साथ नाफरमानियां करता है। ना किसी की दौलत मतलूब है, ना किसी की गुर्बत बड़ी बात है। अल्लाह की नजर में बड़ा वही है जिसके अंदर तक्वा है। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। लिहाजा ऐसे झूठे मेयार बना के खुद को हिदायत से दूर कर लेना या ऐसी खुशफहमियों की जन्नत में कोई रहता है और उसके पास इसलिए ना जाना कि वो दौलतमंद है, अल्लाह इससे निकालना चाहता है। मुझे ऐसे लगता है कि इन आयात में अल्लाह ताला गरीब लोगों के कॉम्प्लेक्स को दूर करता है और अमीर लोगों के किबर और उनके प्राउडनेस को ख़त्म करता है कि अल्लाह का दीन सबके लिए एक जैसा है, जिसको फ़ायदा लेना है वो सबके साथ मिलकर लेगा, तभी उसको असल दीन की रूह समझ आएगी। वइज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। और ये लोग जब आपके पास आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तो यूं कह दीजिए कि तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाना अपने जिम्मे करार दिया, मुकर्रर कर लिया कि जो शख्स तुम में से कोई बुरा काम कर बैठे जहालत से, फिर इसके बाद तौबा कर ले और इसलाह करे, तो अल्लाह की ये शान है कि बड़ी मगफरत करने वाला और वो बड़ी रहमत वाला है। इसी तरह हम आयात की तफसील करते हैं और ताकि मुजरिमों का तरीका जाहिर हो जाए। ये थी आयत नंबर 54 से 55, 54 to 55, इसका उनवान क्या है? अन्नदमुत तौबा, नदामत ही तौबा है। ये मैंने एक हदीस के लफ्ज़ बोले थे कि नदामत और शर्मिंदगी ही तौबा है। अल्लाह ताला इस आयत में उन लोगों को अपनी तरफ बुलाता है कि जो गुनाहों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, अगर तुम अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो चुके हो, मैं तुम्हें बिल्कुल ताना नहीं दूंगा, एक दफ़ा मेरी तरफ आके देखो। इस पे एक वाक्य याद आ गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, बारिश ना हुई, सब लोग जमा हुए खुले मैदान में गए कि वहां मिलके दुआ मांगे, इसको आज के दौर में सलातुल इस्तिस्का कहते हैं। दुआ मांगने के लिए वहां जमा हुए, दुआ मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम के बस वही के जरिए खबर आ गई कि आपकी इस महफिल में एक ऐसा शख्स है जो बड़ा गुनाहगार है, और उसके गुनाह की वजह से अब किसी की दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने नाम नहीं लिया, क्योंकि अल्लाह ताला लोगों के राज अफशान नहीं करते, पर्दापोशी अल्लाह की आदत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी नाम लिए बगैर बता दिया कि भाई इस तरह हम में से कोई ऐसा शख्स है जो बड़ा गुनाहगार है और दूसरों की तौबा कबूल नहीं, दुआ कबूल नहीं होगी। अब वो बंदा जो खुद गुनाह करके बैठा होता है ना, उसको पता होता है, बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, सूरत क़यामत में आता है। खैर, इंसान अपने आप को खुद जानता है। जो शख्स गुनाहगार था, न जाने उसने क्या गुनाह किया हुआ था, उसको बड़ी अपने ऊपर शर्म आई कि मैं कितना बदबख्त हूँ कि एक मेरी वजह से सबकी दुआ ना कबूल होने से रह गई। उसने वहीं बैठे बैठे अपने रब से तौबा की कि अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, अब आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। वो उसके राबते, दिल के राबते अल्लाह के साथ जुड़ रहे थे। इतनी देर गुजरी कि छम छम छम छम बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला ये क्या बात हुई, अभी तो ये कहा गया था कि बारिश नहीं होगी और आपने अभी बारिश होने लगी। कहा, मूसा तुझे नहीं पता, उस बंदे ने यहाँ बैठे बैठे तौबा कर ली। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, आप कह दीजिए मुझको इससे ममानियत की गई कि इनकी इबादत करूं जिनकी तुम लोग अल्लाह ताला को छोड़कर पुकार, जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की इत्तेबा ना करूंगा, क्योंकि इस हालत में तो मैं बेराह हो जाऊंगा और राह रास्त पर चलने वालों में ना रहूंगा। आप कह दीजिए मेरे पास तो एक दलील है मेरे रब की तरफ से, और तुम इसकी तकजीब करते हो। जिस चीज की तुम जल्दबाजी कर रहे हो वह मेरे पास नहीं, हुक्म किसी का नहीं सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह ताला वाकई बात को बतला देता है और सबसे अच्छा फैसला करने वाला वो है। आप कह दीजिए अगर मेरे पास वो चीज होती जिसका तुम तकाजा कर रहे हो, तो मेरा और तुम्हारा बाहमी किस्सा कब का फैसले का तो मेरा और तुम्हारा किस्सा कब का फैसला कुन हो चुका होता। और जालिमों को अल्लाह खूब जानता है, और अल्लाह ही के पास है गैब की कुंजियां जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो तमाम चीज़ों को जानता है जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर इसको वो भी जानता है, मगर वो इसको भी जानता है, और कोई दाना ज़मीन के तारीख हिस्सों में नहीं पड़ता और ना कोई तर और ना कोई खुश्क चीज़ गिरती है, मगर ये सब किताबे मुबीन में है। ये थी आयत नंबर 56 से 59। इनका उनवान है गैब की कुंजियाँ उसके हाथ में हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गैब को या आने वाले वक्त को जानने की कोशिश करते हैं। इसी को हॉरोस्कोप कहा जाता है, इसी को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, इसी के नाम पे अखबारों में आर्टिकल्स छपते हैं, आपका हफ्ता कैसा रहेगा, ये साल आपके लिए कैसा होगा। हर नए साल के मौके पे इस किस्म की खुराफात आती हैं। तो इस बारे में इस्लाम का नज़रिया क्या है कि ये बातें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रख ली। अल्लाह ताला ने जो चीज़ कल होनी है वो कल ही बताएगा, और इसमें बहुत बड़ी खैर है। मिसाल दूंगी एक छोटी सी, आप इस बात की हिकमत जरूर समझने लगेंगे, और ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, इसको साइंस ऑफ अल्लाह में लिखेंगे। उसका शुक्र है कि उसने हमारे लिए गैब को नहीं खोला। मसलन एक बच्चा पैदा होता है, बिलफर्ज अगर उस बच्चे के मुस्तकबिल की सारी खबरें उसके साथ ही एक बुक की शक्ल में आती, उसमें लिखा होता है आज बच्चा पैदा हुआ है, सारे घर वाले खुश हैं, 1 साल का होने के बाद जो चलना शुरू हो जाएगा, 2 साल का होगा तो इसको करीब के स्कूल में दाखिला मिल जाएगा, फिर 5-6 साल ये वहाँ पढ़ेगा, फिर इसके माँ बाप का तबादला होगा, ये दूसरे शहर में चले जाएंगे, फिर ये बच्चा बालिग हो जाएगा, फिर इसके अंदर थोड़ी सी रौनत आने लगेगी, ये अपने माँ बाप के आगे बड़ा गुस्ताख होने लगेगा, फिर ये 18 साल का हो जाएगा और अचानक एक एक्सीडेंट में इसका इंतकाल हो जाएगा। बताइए जरा बच्चे के पैदा होने की खुशी होगी? ये है हिकमत उसकी। कभी गैब को जानने की कोशिश ना करें, जो अल्लाह ने बता दिया उसी पे राजी रहें। वहु अल्लज़ी यतवफ्फाकुम बिललैली व यालमु मा जरहतुम बिन्नहारि सुम्मा यबअसुकुम फीही लियुक्दा अजलुम मुसम्मा, और वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को एक गोना कब्ज कर लेता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो इसको जानता है, फिर वो तुमको जगाता है ताकि मुय्यन मियाद तक तुम पूरी ताकि तुम मियादे मुय्यन मुकर्रर कर ताकि तुम अपनी मुद्दत को पूरा करो, फिर इसी की तरफ जाना है, फिर तुमको बतलाएगा तुम क्या करते थे। और वही है जो अपने बंदों के ऊपर और वही अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बरतर है, और तुम पर निगहदाश्त रखने वाला भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुंचती है तो इसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं और वो उसमें जरा सी भी कमी नहीं करते। सुम्मा रुद्दू इलल्लाही मौलाहुमुल हक, फिर वो अपने मालिक हकीकी के पास लाए जाएंगे। खूब सुन लो, फैसला अल्लाह ही का होगा और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, या वो बहुत जल्द हिसाब लेगा। ये थी आयत नंबर 60 से 62। इसका उन्वान है वापसी मालिके हकीकी की तरफ। आज हम इस दुनिया में जीते हैं, हर चीज हमारे सामने मौत का सबक देती है। दरख्तों के पत्ते उगते हैं, पत्ते झड़ने लगते हैं। बास दफा हम ऐसी चीजों को खुद अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते। पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने बता दिया था कि पत्तों को गिनना तो दूर की बात है, जितने पत्ते आज दरख्तों से नीचे गिरते हैं उनको भी अल्लाह की जात जानती है। वही जात हमारे एक एक अमल के ऊपर निगाह रखा हुआ है। आज हम दुनिया में चंद जाहरी नेकियां करके लोगों की नजरों में बड़े नेक मारूफ हो जाते हैं, लेकिन हमारा असल मुकाम क्या है, जो अल्लाह की निगाहों में हमारा मुकाम है। इन आयात में अल्लाह ताला ने मौत को वापसी की तरफ तशबीह दे के बता दिया कि तुम सबको मौत के फरिश्तों की पुकार पे लब्बैक कहना पड़ेगा। नींद की बात करके ये भी बता दिया कि आज नींद नहीं खुलती, आंख नहीं खुलती तुम्हारी अल्लाह के कलाम पे, अल्लाह की पुकार पे, हय्य अल सलाह, हय्य अल फलाह, असला तो खैरुम मिनन नौम। इन सारे जुमलों को सुन के भी तुम सोते रहते हो, लेकिन एक पुकार ऐसी आएगी कि तुम सोते नहीं रहोगे, और वो मौत के फरिश्ते की पुकार होगी, और वो तुम्हें इस तरह हांक के ले जाएंगे जैसे कोई पुलिसमैन हथकड़ियां डाल के किसी कैदी को ले जाता है। दुनिया में अपने आप को अल्लाह की कैद में दे दो, इससे पहले कि तुम्हें कैदी बना के पेश किया जाए उसके सामने। कुल मैं युनजीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। आप कहिए वो कौन है जो तुमको खुशकी और दरिया की जुल्मात से, आप पूछिए वो कौन है जो तुमको खुशकी और दरिया के अंधेरों से निजात देता है। तुम इसको पुकारते हो गिड़गड़ाकर और चुपके चुपके कि अगर तू हमको इनसे निजात दे दे तो हम जरूर शुक्र करने वालों में हो जाएंगे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको इनसे निजात देता है और हर गम से भी, तुम फिर भी शिर्क करने लगते हो। आप कहीं इस पर भी वही कादिर है कि तुम पर कोई हिसाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे, या तुम्हारे पांव तले से, या कि तुमको गिरोह गिरोह करके सबको आपस में लड़ा दे और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई चखा दे। आप देखिए तो सही हम किस तरह दलायल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं ताकि ये समझ जाए, और आपकी कौम आपकी तकजीब करती है हालांकि ये यकीनी है, हालांकि वो यकीनी है। आप कह दीजिए कि मैं तुम पर तय्यून नहीं किया गया, मैं तुम पर तय्यूनात नहीं किया गया हूँ। हर खबर के वकूह होने का एक वक्त है और जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा। ये थी आयत नंबर 63 से 67। इसका उन्वान है फिरका परस्ती अल्लाह का इस अजाब है। इन आयत को समझने के लिए एक रिवायत सुनना लाजिम है। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से तीन दुआएं मांगी थी। उन तीन में से एक दुआ ये थी कि मेरी कौम आपस में तफरकेबाजी का शिकार ना हो। अल्लाह ताला ने बाकी दो दुआएं कबूल कर ली, लेकिन ये दुआ कबूल ना की, क्योंकि अल्लाह को पता था कि इंसान छोटे छोटे ग्रोहों में बंटना अपने आप को एक बड़े मरकज पे कायम करने से ज्यादा पसंद करेंगे। आज हम जब चारों तरफ तफरकाबाजी देखते हैं तो ये एक अजाब से कम नहीं। इस वक्त हमारे इस कुरान पाक के पढ़ने का हक यही है कि हमारा जहन इज्तमाईयत का जहन बन जाए और हम अपने आप को छोटे छोटे ग्रोहों में बांटने की बजाय एक समंदर बन के इंसानियत को फायदा दें। आप एक छोटा सा जौहर देखते हैं, पानी का एक छोटा सा पाउंड हो सकता है आपके मोहल्ले में, फायदा वो भी दे सकता है, लेकिन बाज दफा बल्कि सड़ान पैदा होती है और मच्छर पैदा होता है। लेकिन जब बहुत छोटे छोटे जो मजमू है वो जमा होकर दरिया या समंदर में मिल जाते हैं तो आप देखिए कि इंसानियत को कितना फायदा देते हैं। इसी तरह छोटे छोटे गिरोहों में बट के अपने आप को उस गिरोह से मुंसलिक करके खुश होना ये इस्लाम का मिजाज नहीं, ये कायनात हमको सिखा रही है कि बहते हुए समंदर बनो, बहते हुए दरिया बनो, झरने बनो। तुम छोटी छोटी चीजों को अगर अपना दीन समझ लोगे तो तुम बहुत बड़ी खैर से अपने आप को महरूम कर लोगे। वही जाराई तल्लजी न यहूदू नफी आयाति न फारिदन हम। और जब आप इन लोगों को देखें जो हमारी आयत में ऐबजोई कर रहे हैं, तो इन लोगों से किनारा कश हो जाएं, यहाँ तक कि वो किसी और बात में लग जाएं। और अगर आपको शैतान भुला दें, तो याद आने के बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठिए। और जो लोग परहेजकार हैं, इनकी बासपुरस का कोई असर नहीं पहुंचेगा। और लेकिन इनके जिम्मे नसीहत करना है, शायद वो तकवा इख्तियार कर लें। और ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कश रहें जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है, और दुनिया की जिंदगी ने इनको धोखे में डाल रखा है। और इस कुरान के जरिए से नसीहत भी करते रहें, ताकि कोई शख्स अपने किरदार के सबब इस तरह ना फंस जाए कि कोई गैरुल्लाह इसका मददगार ना हो और न सिफारशी। और ये कैफियत हो कि अगर दुनिया भर का मुआवजा भी दे डाले, तब भी उससे न लिया जाए। ऐसे ही हैं कि अपने किरदार के सबब फंस गए। इनके लिए नहायत तेज गर्म पानी पीने के लिए होगा, और दर्दनाक सजा होगी अपने कुफर के सबब। ये थी आयत नंबर 68 से 70। इसका उनवान है, बेमकसद लोगों से इज्तनाब करो। बस दफा हमारा उठना बैठना कुछ ऐसे लोगों के साथ होने लगता है जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो बैठेंगे तो फिल्मों की बातें करेंगे, वो कपड़ों की बातें करेंगे, वो फैशंस की बातें करेंगे, वो सियासत की बातें करेंगे। बस दफा ये बातें कुछ हद तक जायज भी होती हैं, कोई गुनाह की बात नहीं भी होती। बेकार मशगले इंसान को एक कारामत जिंदगी से दूर करते हैं। ऐसे लोगों की इन बातों को सुनने का नतीजा क्या होता है कि आप एक मकसद से दूर होते हैं। मिसाल दूंगी कि आजकल हम कुरान पाक का सफर ये तय कर रहे हैं, मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ, आई डोंट नो आप मेरी इस एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरते हैं कि नहीं, कि मैंने आपको जो पहले दिन गोल दिया कि आपने इस बारे की तफसीर अपने कुरान से पढ़नी है जो आपको दी गई, और अच्छे स्टूडेंट्स है वो पढ़ रहे होंगे, जो नहीं पढ़े वो उनकी मर्जी, मुझे इससे कोई केयर नहीं। बिल्कुल इसी तरह मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठी हूँ, जो मैं आपके सामने यहाँ 2-2.5 घंटे बोलती हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं 7-8 घंटे लगा के इस पर गौर करूँ, तदब्बुर करूँ, इसमें आपके लिए बात करूँ। अगर मेरी जिंदगी में बेकार बातें हों, अगर मैं यहाँ से उठने के बाद चलूँ, जरा मुझे शहर के बाजार तो दिखाइए, चला जरा दिखाइए यहाँ और क्या है और वो क्या है, और चले आए बैठ के जरा आज बातें कर लें, आप बता सकते हैं कि क्या इस काम का हक अदा हो सकता है? ये 1 महीने की प्रैक्टिस जो हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं ना, असल में ये हमारी पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ गुजारते हैं, उनको रमजान के आने और गैर रमजान में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखता। ये अलग बात है कि इन दिनों नेकी की हिरस और बढ़ने लगती है। हम सबको अपनी जिंदगी से बेकार मशगलों को निकालना होगा। सिर्फ बेजान कपड़ों की खिदमत मत करते जाएं, ये आपकी खिदमत के लिए थे, आप क्यों इनकी खिदमत कर रहे हैं? ये घर के बर्तन ये शीशे के ही रहेंगे, आप इनको जितना चमका लें ये कभी भी सोना चांदी नहीं बनेंगे, ये जन्नत के बर्तनों में नहीं बदलेंगे। ऐसी बेकार महफिलें इंसान के दिल को गाफिल भी कर देती हैं। आजमा के देख लें, आप कोई एक पार्टी अटेंड करके आए, आपका अगले दिन दीन कुरान के अंदर दिल नहीं लगेगा। संडे की जो सुबह होती है वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे होती है। जब हम अपनी रेगुलर क्लासेस करते हैं, मंडे के दिन स्टूडेंट फोकस नहीं होते, बाद में पता चलता है वो कल शादी में थे, वो देर से सोए थे। भाई आए कब थे? 3 बजे आए थे, तो सोए कब थे? 4 बजे। तो फजर कहाँ गई? वो सुबह पड़ी और नहीं पड़ी। तो ये बेकार मशगले जिंदगी से निकाल दीजिए। आप कोई भी नेकी का काम करना चाहते हैं, अल्लाह आपको जरूर कबूल करेगा। अल्लाह ताला आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। सिर्फ अपनी जिंदगी से बेमकसदियत निकाल दें, आपकी बोरियत खत्म हो जाएगी, आपके गम खत्म हो जाएंगे, आपका एक्स्ट्रा सोचना खत्म हो जाएगा। आप एक दफा अपने आप को एक हुक से बांध के देखिए, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों से भर जाएगी। और अल्लाह करे कि हम सब के साथ ऐसा ही हो। कुल अनद उ मिन दून इल्लाही मा ला यनफउना वला यदुर्रुना। आप कह दीजिए, क्या हम अल्लाह ताला के सिवा ऐसी चीज को पुकारें कि ना वो हमको नफा पहुंचाए और ना हमको नुकसान पहुंचाए, और क्या हम उल्टे फिर जाएं इसके बाद कि हमको अल्लाह ताला ने हिदायत कर दी, जैसे कोई शख्स हो कि इसको शैतानों ने कहीं जंगल में बेराह कर दिया हो और वो भटकता फिरता हो, इसके कुछ साथी भी हों, वो इसको ठीक रास्ते की तरफ बुला रहे हों कि हमारे पास आ जाओ। आप कह दीजिए, यकीनी बात है कि राह रास वो खास अल्लाह की राह है, और हमको ये हुक्म दिया गया कि हम परवरदिगार आलम के पूरे मती बन जाए। और ये कि नमाज की पाबंदी करो और उससे डरो, और जिसके वही है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे, और वही है जिसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया। और जिस वक्त अल्लाह ताला इतना कह देगा कि बस तू हो जा और वो हो जाएगा, इसका कहना हक और बासर है, और सारी हुकूमत उसी की होगी। जबकि सूर में फूक मारी जाएगी, और वो जानने वाला है पोशीदा चीजों का और जाहरी चीजों का, और वही है बड़ी हिकमत वाला, पूरी खबर रखने वाला। वह इस काला इब्राहिम, जी खबर रखने वाला। ये थी आयत नंबर 71 से 73। इसका उनवान है, शैतान की पुकारों को पहचानो। हम सब दुनिया के जिस जंगल में रहते हैं ना, यहाँ चारों तरफ हमें आवाजें आती हैं। हर बंदा हमें अपनी तरफ खींचना चाहता है। आप मार्केटिंग में देख लीजिए, हर बंदा कहता है हमारा प्रोडक्ट खरीदो। चले वो तो दुनिया का मामला था, इंसान ने खरीदनी थी चीज, एक नहीं दूसरी खरीद ले। लेकिन दुनिया में हम सब क्यों आए कि हम सब अल्लाह के बन जाएं? शैतान हमें जब अल्लाह की तरफ आता देखता है, हिदायत के रास्ते पे जमता देखता है, तो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर ये नहीं होता कि इंसान हिदायत के रास्ते से भटक जाता है और वो गुमराही में चला जाता है, बल्कि वो हिदायत के रास्तों को भी पलटता रहता है, इधर से उधर और उधर से इधर लुढ़कना वो अपना नेकी समझता है। बस लोगों के नज़दीक नेकी क्या है कि वो हर थोड़े दिन बस टेस्ट चेंज करके एक नई चीज़ को अपना ले, और एक चीज़ सुनते सुनते दिल भर गया तो दूसरी तरफ चल पड़े, फिर दूसरी से तीसरी तरफ, और बाज़ाहर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए दिखते हैं। लोग कहते हैं ये हमें हर जगह दिखते हैं, ये हर काम करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा एक काम ना करने वाला बहुत सारे काम करके भी वो काम नहीं कर रहा होता। हम सब कुरान के सफ़र में, इस वक्त ये मुख्तसर सा सफ़र है। मैं आप सबके लिए और अपने लिए भी यही बात समझती हूँ कि अगर हम जम के इस पूरे कुरान को एक दफ़ा जम लें, पढ़ लें, तो ये उस बहुत सारी भाग दौड़ से बेहतर है जो हम में से हो सकता है कुछ लोग करें कि आज यहाँ सुनते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, आज वहाँ जाके देखते हैं, चले आज इस वक्त बैठ के तस्बीह नमाज मिलकर पढ़ लेते हैं, चले आज इस वक्त में बैठ के आयत करीमा पढ़ लेते हैं, नेकी के काम कर रहे होंगे। लेकिन एक दफ़ा जम के एक काम का करने वाला नतज को पाता है। दरख्त जमे हुए हैं, ये नहीं करते आज यहाँ से उठो तो वहां दरख्त जगह बदल लूं। आप किसी एक दरख्त को उसकी जड़ों से उठा के दूसरी जगह डालना चाहते हैं, कुछ दिन वो मुरझा जाता है। नेकी के सफर में शैतान एक बहुत बड़ा धोखा देता है, और असल में वो नफ्स की इत्तबा होती है, और वो कह के टेस्ट कॉन्शियस। जब हम टेस्ट के लिए दीन सीखते हैं ना, बड़ा मजा आता है। क्या मजे के लिए आते हैं? बहुत लज्जत आती है। क्या कोई खाना है जिसको खाएंगे? नहीं, दिल पे जमा के, दिल पे बोझ डाल के, दिल पे नहीं भी मजा आ रहा फिर भी बैठो। हक है तो लो, हक कड़वा है तो लो, हक बोझा लग रहा है लो। एक दफा जब जम जाओगे अल्लाह ताला उसको रहम कर देगा, वरना अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को, हैरान शख्स का है, चारों तरफ से उसके ऊपर पुकारे हैं, और जब तक हम इर्द गिर्द की आवाजों पे कान बंद करके दीन से नहीं जमेंगे, अल्लाह कभी इसकी तौफीक ही नहीं देता। चले ये तो एक महीना हम जम जाएंगे, असल इम्तिहान उन लोगों का होता है जो 2 साल की या 3 साल की या 1.5 साल की कमिटमेंट किए बैठे होते हैं। वो कुछ सफ़े उस पारे पढ़ लेते हैं ना, बस फिर उनकी मुश्किल आ जाती है। कोई कॉल आ गई घर से, कोई जॉब आ गई, कोई बच्चों की शादी आ गई, कोई पाकिस्तान चले गए, कोई प्रेगनेंसी हो गई, ये सारी शैतान की कॉल्स बन जाती हैं जब हम इन बातों को बुनियाद बना के अपने उस सफर से हट जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत अता फरमाए। वइस काल इब्राहीम लि अबीही आज़र, और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा, आज़र से फरमाया, क्या तू बुतों को माबूद करार देता है? बेशक मैं तुझको और तेरी सारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ, और हमने ऐसे ही तौर पर इब्राहिम को आसमान और ज़मीन की मखलूकात दिखलाई, और ताकि कामिल यकीन करने वालों से हो जाए। फिर जब रात की तारीकी इन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा। आपने फरमाया ये मेरा रब है, मगर जब वो गरूब हो गया तो आपने फरमाया मैं गरूब हो जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर जब चांद को चमकता हुआ देखा तो फरमाया ये मेरा रब है, ये तो बड़ा है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गरूब हो गया तो आपने फरमाया बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफ़ा, मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया यकसू होकर, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। इनसे इसकी कौम ने हुज्जत करना शुरू कर दी और कहा, फरमाया कि तुम अल्लाह के मामले में मुझसे हुज्जत करते हो, हालांकि इसने मुझको तरीका बतला दिया, और मैं इन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो नहीं डरता। हाँ, अगर मेरा परवरदिगार ही कोई अमर चाहे तो मेरा परवरदिगार हर चीज़ को अपने इल्म में लिए हुए है, क्या तुम जरा भी ख्याल नहीं रखते? और क्या मैं इन चीज़ों से डरूं जिनसे जिनको तुमने शरीक बनाया है, हालांकि तुम उनसे नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक बना रखा है जिन पर अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। सो इन दो जमातों में से अमन का ज्यादा हकदार कौन हो सकता है अगर तुम खबर रखते हो? अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन वहुम मुहतदून, जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ मखलूत नहीं करते, ऐसों ही के लिए अमन है और वही राह रास्त पर चलने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 74 से 82, आयत नंबर 74 से 82। इनका उन्वान है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायनात पर तदब्बुर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो बच्चा था कि एक मुशरिक माहौल में पैदा हुआ। आज के दौर में हम कहते हैं बच्चे क्या करें, इर्द गिर्द माहौल बड़ा खराब है। हालांकि ऐसे बच्चों के अपने माँ बाप खुद इस्लाम पे होते हैं। इब्राहीम के माँ बाप इस्लाम पे नहीं थे, बाप बुत परस्त था। लेकिन जो अपनी फितरत को मसख नहीं होने देते, वो सूरज चांद सितारों को देख के रब को पा लेते हैं, जो रब जो इन सबको पैदा करने वाला है। हम इस सफर में आयतों को देख रहे हैं, अगर हम भी अपनी जिंदगी में ये असूल बना लें कि हमने इस कायनात का मुशाहिदा करना है। मैं इन आयतों के ऊपर आप सबको दावत दूंगी, आप आज रात में या आज कल में एक दो दिन में जब भी आपको मौका मिले, सूरज चांद और सितारे इन तीन चीजों पे गौर करें। जितनी मैं मालूमात आप इस पे जमा कर सकें उसको देखें, इनके गर्दिश करने के तरीके को देखें, इनके चमकने को देखें, इनके छोटा और बड़ा होने को देखें। इंशाल्लाह इस पे कुछ प्रेजेंटेशंस भी हम आपको दिखाएंगे कि जिसमें ये सारी चीजें बोल बोल के बताती हैं कि हम सबको बनाने वाला कोई है और वो अल्लाह की ज़ात है। जो लोग इस कायनात पे तदब्बुर करते हैं वो अल्लाह को पा ही लेते हैं। अल्लाह ताला हमें तदब्बुर करने वाला बना दे। फिर फरमाया व तिल्क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही, और ये थी हमारी वो हुज्जत जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनकी कौम के मुकाबले में दी थी। हम जिसको चाहते हैं मर्तबों में बढ़ा देते हैं, और बेशक आपका परवरदिगार बड़ा हिकमत वाला और बड़े इल्म वाला है। और हमने इनको इसहाक दिया और याकूब, हम हर एक को हमने हिदायत दी, और पहले जमाने में हमने नूह को हिदायत की और इनकी औलाद में से, और दाऊद को और सुलेमान को और अय्यूब को और यूसुफ को और मूसा और हारून को। इस तरह हम नेक काम करने वालों को जजा दिया करते हैं, इसी तरह जकरिया और यहया को और ईसा को और इलियास को, वो सब नेक लोगों में से थे, और इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत को और हर एक को। तमाम जहानों पर हमने फजीलत दी थी। और इसी तरह इनके कुछ बाप दादाओं को और कुछ औलादों को और कुछ भाइयों को, और हमने इनको मकबूल बनाया, और हमने इनको राह रास्त की हिदायत की। जालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा, अल्लाह की हिदायत ही है जिसके जरिए अपने बंदों में से जिसको चाहे वो हिदायत करता है। और अगर बिलफर्ज ये लोग शिर्क भी करते तो जो कुछ ये अमाल करते थे ये सब इकारत हो जाते। ये लोग ऐसे थे कि हमने इनको किताब और हिकमत और नबूवत अता की, सो अगर ये नबूवत का इनकार करें तो हमने इनके लिए ऐसे बहुत से लोग मुकर्रर कर रखे हैं जो इसके मुनकर नहीं है। यही लोग ऐसे थे जिनको अल्लाह ने हिदायत की थी, सो आप भी इनके तरीके पर चलिए। आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा नहीं चाहता, ये तो सिर्फ जहान वालों के लिए एक नसीहत है। लेकिन लोगों का हाल क्या है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, और इन लोगों ने अल्लाह की जैसी कदर करना वाजिब थी वैसी कदर न की। जबकि यूं कह दिया कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज नाजिल नहीं की। आप कहिए कि वो किताब किसने नाजिल की, जिसको मूसा लाए थे, जिसकी कैफियत ये है कि वो नूर है और लोगों के लिए वो हिदायत है, जिसको तुमने इन मुतफर्रिक और आंख में रख छोड़ा है, और जिनको जाहिर करते हो और बहुत सी बातों को छुपाते हो, और तुमको बहुत सी ऐसी बातें बताई जिनको तुम ना जानते थे और ना तुम्हारे बड़े। आप कह दीजिए कि अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, फिर इनको इनके खुराफात में खेलते रहने दीजिए। ये थी आयत नंबर 84 से लेकर 91, 84 से 91। इनका उनवान है अल्लाह के नबी, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। कुरान पाक का ये वो मुकाम है जहाँ सबसे ज्यादा अम्बिया कराम का तذکرہ है, और आपने देखा कि इन सब के तذکرے के बाद कहा कि अगर ये भी शिर्क करते तो इनके अमल जाया हो जाते। क्या ये बात हम सब के लिए काबिले तवज्जो नहीं है, गौर की तलब नहीं है? क्या अगर हम इस बात को अगर देखें तो क्या हम लोगों ने अपने आप को इस चीज के साथ नहीं जोड़ रखा कि शिर्क के साथ साथ हम गलत काम भी करके अपने आप को उस जन्नत के काबिल करना चाहते हैं? तो बात यह है कि जन्नत तब मिलेगी जब हमारा दामन शिर्क से पाक होगा। किसी का अल्लाह को छोड़ के गैर के दर पे झुक जाना जो है वो उसको अल्लाह की निगाहों में छोटा कर देता है। हमें दुनिया में लोगों की कदर करने की दावत दी जाती है। बीवी को कहा जाता है शोहर की कदर करो, शोहर को कहा जाता है नेक बीवी की कदर करो। लेकिन अगर हम सब तदब्बुर करें और गौर करें कि हम अपने रब की कितनी कदर करते हैं, जितनी कदर होगी इतनी ही अल्लाह की किताब की कदर होगी। किसी ने कहा कि मुझे कैसे पता चले कि अल्लाह की निगाहों में मेरा क्या मुकाम है? उसने कहा कि ये देख लो कि तुम्हारी निगाहों में अल्लाह का क्या मुकाम है। और अल्लाह की कदर कैसे होगी? अल्लाह के कामों की कदर क्या है? अल्लाह के रास्ते की कदर क्या है? हम अल्लाह के रास्ते में क्या कुर्बानियां कर सकते हैं? हम अल्लाह के रास्ते में क्या देते हैं? हम अल्लाह के रास्ते में क्या चीज़ों को पेश करते हैं? यही चीज़ हमें अल्लाह के साथ जोड़ेगी। आगे फरमाया, वहाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिकुल्लज़ी बैन यदै, और ये भी एक ऐसी किताब है जिसको हमने नाजिल किया, जो बड़ी बरकत वाली है, अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, ताकि आप मक्का वालों को और आसपास के लोगों को डराएं। वो लोग जो किताब की तस्दीक, वो लोग जो आखिरत का यकीन रखते हैं, ऐसे लोग इस पर ईमान लाते हैं और वो अपनी नमाजों पर हमेशगी करते हैं। ये थी आयत नंबर 92, आयत नंबर 92 यानी 92। इसका उन्वान क्या है? किताब बरकत वाली है, फायदा उनको होगा जो नमाज की हिफाजत करते हैं, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ तोहमत लगाए, या यूं कहे कि मुझ पर वही आती है, हालांकि इसके पास किसी बात की वही भी नहीं आई, या वो शख्स जो यूं कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया इसी तरह का मैं भी लाता हूँ। और अगर आप उस वक्त देखें कि जब ये जालिम मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि हाँ अपनी जानें निकाल लो, आज तुमको जिल्लत की सजा दी जाएगी, आज तुमको जिल्लत की सजा दी जाएगी इस सबब से कि तुम अल्लाह ताला के जिम्मे झूठी बातें लगाते थे और तुम अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते थे और तकबुर और अल्लाह की आयात से तकबुर करते थे। वलक जी तुमूना फुरादा, और तुम हमारे पास तन्हा तन्हा आ गए, जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुमको दिया था इसको अपने पीछे ही छोड़ आए। हम तो तुम्हारे साथ तुम्हारे शिफात करने वालों को नहीं देखते, जिनके बारे में तुम ये दावा करते थे कि वो तुम्हारे मामले में शरीक हैं। वाकई तुम्हारे आपस में तो कतई ताल्लुक हो गया, और वो तुम्हारा दावा सब किया क्या गया और वो तुम्हारा दावा सब गया गुजरा हो गया, यानी जो दावे करते थे वो सब गए गुजरे हो गए। ये थी आयत नंबर 93 से 94। इनका उन्वान है तन्हा आए थे, तन्हा जाओगे। ये आयतें पढ़ते हुए हमेशा मेरा दिल उदास हो जाता है, और इन्हीं आयतों पे वो एक लेक्चर भी है और मैं मर गया, जिससे आप में से हो सकता है कि कुछ लोग फायदा उठा चुके होंगे। ये इतनी बड़ी हकीकत है जिसको अगर अपनी जिंदगी में रख लेना तो हम फिर हम रौनकों और मेलों की तलाश में नहीं रहेंगे। दुनिया में हर वक्त हम फन के मतलाशी रहते हैं, लोग, हंगामे, महफिलें, पार्टीज, लोग क्या कह रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अच्छा आज क्या करें, लेकिन तन्हाई अच्छी नहीं लगती। हम वो कीमती वक्त जो हमारा तन्हा गुजर सकता था अल्लाह के साथ, अल्लाह की किताब को सुनते और पढ़ते हुए बताते हुए, हम वो सिर्फ लोगों के साथ बातें करने के लिए जाया कर देते हैं, लोगों से मिलने के लिए मतलाशी रहते हैं। हालांकि जिस बंदे को मौत की तन्हाई याद होगी, कब्र की तन्हाई याद होगी, वो दुनिया में तन्हाई पसंद होगा। यकीन करें, अगर आज इस सबक से ये आदत ले लेना कि मुझे तन्हाई अच्छी लगेगी, अब मैंने अपने आप को अलग कर रखना है। आप अपने घर में एक ऐसा कोना बनाएं जहां आपकी बुक्स हों, आपकी पसंद की चीजें हों, जहां आप तदब्बुर करें, आप कुछ लम्हे घर वालों से कट के अलग हों। वह तबत्तल इलैही, तबत्तुल का सफर। ये जो रमजान का इतिकाफ होता है ये उनको मुश्किल नहीं लगता जो अपनी आम जिंदगी में भी इस तरह के इतिकाफ के आदी होते हैं। जिनको घंटों अपनी जगह पे बैठने की आदत हो उनको क्या लगेगा अगर 2-4 दिन उनको एक जगह जमा होना पड़े, लेकिन रौनकों और महफिलों से उठ के अपने आप को उस कब्र की तन्हाई के लिए तैयार करें कि जहां फिर हम तन्हा होंगे। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ईमान वाले को वहां तन्हा नहीं छोड़ेगा और उसके लिए वहां एक प्यारा साथी भेज देगा। अल्लाह हमें दुनिया में ऐसे काम करने वाला बना दे कि वहां कब्र की तन्हाइयों से हम बच जाएं। इन अल्लाह फालिकुल हब्बी वन नबा, बेशक अल्लाह ताला दाने को और गुठलियों को फाड़ने वाला है, वो जानदार को बेजान से निकाल लाता है और वो बेजान को जानदार से निकालने वाला है। अल्लाह ताला है ये, सो तुम कहाँ उल्टे चले जा रहे हो। वो सुबह का निकालने वाला, उसने रात को राहत की चीज बनाया और सूरज और चांद को हिसाब से रखा है। ये ठहराई हुई बात है उस जात की जो के कादिर है, बड़े इल्म वाला है। और वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम इनके जरिए से अंधेरों में, खुश्की में और दरिया में रास्ता मालूम कर सको। बेशक हमने दलाइल खूब खोल खोल कर बयान कर दिए हैं इन लोगों के लिए जो खबर रखते हैं। वाहिदा, वो ऐसा है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर एक जगह ज्यादा रहने की है और एक जगह चंद दिन रहने की है, यानी दुनिया और कब्र। बेशक हमने दलाइल खूब खोल खोल कर बयान कर दिए हैं उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। वहुवल्लज़ी अनज़ला मिनस्समा, और वो ऐसा है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने इसके जरिए से हर किस्म के नबातात को निकाला, फिर हमने इसे एक सब्ज शाख निकाली कि इससे हम ऊपर तले दाने चढ़े हुए निकालते हैं, और खजूर के दरख्तों से, यानी इसके घुप्पों में से खोशे हैं जो नीचे को लटके जाते हैं, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार के बाग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। हर एक के फल को देखो जब वो फलता है, और इसके पकने को देखो। इनमें दलाइल हैं इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। अल्लाह ने अपनी नेमतों की एक लंबी फहरिस्त गिनवा दी। ये थी आयत नंबर 95 से 99। इसमें है अल्लाह की कायनात को आंखें खोल कर देखो। इसमें इंशाल्लाह एक प्रेजेंटेशन है, अगर मौका हुआ तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये कायनात खूबसूरत सजी हुई है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये कायनात फ्रूट की एक बास्केट है, आपको नहीं लगता? आप दुनिया में गुजरते हुए देखते हैं पत्ते, फल, फूल, और कहीं अनार, कहीं अंगूर, कहीं कुछ। आपके ड्राइंग रूम, आपके डाइनिंग टेबल पर जो मुख्तलिफ किस्म के फल आते हैं, सिर्फ अगर आप आज फ्रूट चाट बनाते हुए इस पर तदब्बुर कर लेना कि आखिर इनका सोर्स क्या था, कहाँ से आए। तो मेरा ख्याल है कि आप जितनी देर फल काटते रहेंगे, आप दूसरों से बातें करने या फोन पे कुछ बेकार बातें करते करने की बजाय सुबहान अल्लाह और सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे करेंगे, फिर आज इतने घरों में फ्रूट चाट बनेंगी हैं इंशाल्लाह। चलिए आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं पारे का। वजअलुलिल्लाहि शुरका अलजिन, और लोगों ने शुरका को अल्लाह ताला का शरीक करार दे रखा है, हालांकि इन लोगों को अल्लाह ही ने पैदा किया। इन लोगों ने अल्लाह के हक में बेटे और बेटियां बगैर किसी सनद के तराश रखी हैं, और वो पाक और बरतर है इन बातों से जो ये करते हैं। बदीउ समावाती वल अर्द, वो आसमान और जमीन का मूजद है, अल्लाह तला की औलाद कहाँ हो सकती है, हालांकि इसके कोई बीवी तो है ही नहीं। और अल्लाह तला ने हर चीज को पैदा किया है, और वो हर चीज को खूब जानता है। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, अब इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हर चीज का पैदा करने वाला है, तो तुम इसकी इबादत करो, और वो हर चीज का कारसाज़ है। ला तुद्रिकुहुल अबसार वहुवा युद्रिकुल अबसार, इसको तो किसी की निगाहें देख नहीं सकती, और वो सबकी निगाहों को देख रहा है, और वो बड़ा बारीक बीन और बाखबर है। अब बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हक बिनी के जराए पहुंच चुके हैं, सो जो शख्स देख लेगा वो अपना फायदा करेगा, और जो शख्स अंधा रहेगा वो अपना नुकसान करेगा, और मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूँ। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, और हम इसी तौर पर दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं ताकि ये यूं कहें कि आपने किसी से पढ़ लिया है, और ताकि हम इसको दानिशमंदों के लिए खूब जाहिर कर दें। आप इनकी बातों की बजाय क्या करें? इत्तबी मा यूहा इलैका मिन रब्बिक, आप खुद इस तरीके पर चलते रहिए जिसकी वही आपके रब की तरफ से आपके पास आई है। अल्लाह ताला के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और मुशरिकीन की तरफ ख्याल ना कीजिए, और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ये शिर्क ना करते, और हमने आपको इनका निगरान नहीं बनाया, और ना आप इन पर मुख्तार हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदून मिन दूनिल्लाह, और गाली मत दो जिनकी ये लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, क्योंकि फिर वो जहालत की बिना पर हद से गुजर कर अल्लाह की शान में गुस्ताही करेंगे। हमने इसी तरह हर तरीके को इनका अमल खूब मरगूब बना रखा है, फिर अपने रब ही के पास इनको जाना है, सो वो इनको बतला देगा वो जो कुछ किया करते थे। वक्समू बिल्लाहि जहद अईमानिहिम, और इन लोगों ने कस्मों में बड़ा जोर लगाकर अल्लाह ताला की कसम खाई कि अगर इनके पास कोई निशानी आ जाए तो वो जरूर ही इस पर ईमान ले आएंगे। आप कह दीजिए कि निशानियां सब अल्लाह के कब्जे में हैं, और तुमको इसकी क्या खबर कि निशानियां जिस वक्त आ जाएंगी, ये लोग तब भी ईमान न लाएंगे। ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 100 سے 110، ان کا عنوان لکھئے گا اور پورے پارے کا اگر آپ دیکھیں سورۃ انعام جہاں سے ہم نے ابھی تک پڑھی اس کا خلاصہ کیا ہے، یہی اس کا ٹاپک ہم لکھیں گے اور ہم توفیق چھین لیں گے۔ ہم نے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی نشانیاں دیکھیں، کیسے اس کائنات کو پھیلایا، انسان کے جینے مرنے کی چیزیں دی، انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا۔ یہ کائنات بول بول کے ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے، کیا ہوا بھائی؟ یہ کائنات ہمیں بول بول کر اللہ کی طرف جھکنے کی دعوت دیتی ہے، لیکن وہ لوگ جب کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی خود ساختہ عقیدے کی وجہ سے ایک بار اللہ کی طرف نہیں آتے تو اللہ ان کو آنے نہیں دیتا۔ کبھی کسی کو اللہ کی دین کی دعوت دوں اور وہ بار بار یہ کہے، زبان سے تو کمی لوگ کہتے ہیں، حال سے کہتے ہیں زیادہ، کہ میں نہیں آ سکتی، بڑی مشکل ہے، بڑی مجبوری ہے، کام بہت ہے، کیا کریں۔ اکثر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کے عذر ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ صرف عذر لنگ رکھتے ہیں، بے کار مشغلوں کو ناگزیر بنا کے اللہ کے دین سے رکتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیشہ ایک بات سوچتی ہوں کہ آج تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں بلانا نہیں، میں توفیق چھین لوں گا۔ وہ نکلی وہ فیدہ تھا ہوں وہ افسارا ہوں۔ ایک بات ہوتی ہے بندہ نہیں آتا، پھر ایک وقت آتا ہے رب نہیں آنے دیتا۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی کو ایک بار اپنے گھر بلائیں، دعوت کریں، بلائیں، وہ نہ آئے، دوبارہ بلائیں، وہ نہ آئے، دوبارہ بلائیں، وہ نہ آئے۔ آپ سوچیں گے ایک مجبوری تھی، اب دوسری تھی، تیسری تھی، اب کیا چکر ہے، یہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں یا مجھے غریب سمجھتی ہیں؟ پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس کا نام اپنی لسٹ سے نکال دیتے ہیں کہ خام خواہ کال ویسٹ ہوگی یا آئیں گے تو صحیح نہیں۔ بالکل اللہ کا بھی یہی مقام ہے، اللہ کا بھی یہی کام ہے کہ جب بار بار کی کال پہ لوگ لبیک نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں ان کا نام اس لسٹ سے نکال دو، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی اللہ ہمارا نام اپنی لسٹوں سے نکال دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں گے کہ سورۃ انعام اگلا حصہ بھی اس کا پڑھیں گے، ان حصوں میں بہت ساری باتیں تفسیر کی نہیں ہیں۔ تھوڑا سا مجھے 2-3 منٹ، 1-2 منٹ اور دے دیں۔ مدنی صورتوں کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں تفسیر طلب باتیں بہت سی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق سمجھنے سے ہوتا ہے۔ مکی صورتیں جہاں بھی آئیں گی وہاں تدبر کا انداز ہوگا۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا، یقین کریں میں آنکھیں بند کر کے پڑھنے والا حساب کر رہی تھی، ورنہ اگر میرے پاس اور 10-15 منٹ ہوتے، یہ مکی صورتوں میں اتنی آیتیں ہیں تدبر کی، نشانیاں، آم کو دیکھو، انار کو دیکھو، کھجور کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کائنات میں خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو اگر ہم اس پہ تدبر کریں، آپ بعد میں جب اس بارے کو پڑھیں تو آپ ان آیتوں پہ رکیں، آپ خود ہائی لائٹ کریں اپنے قرآن پاک میں وہ حصے جہاں اللہ کی نشانیاں۔ صرف انار کو دیکھ لیجئے کیسا ہوتا ہے، باہر سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کے اندر اتنا رقیق پھل ہے؟ آپ میں سے کسی نے اگر پھل نہ چکھا ہو تو وہ باہر جو اس کے رنگ پیلے رنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ اگر اس کو چکھ لے کتنا کڑوا ہوتا ہے اور اندر سے کتنا میٹھا۔ اتنا نرم انار کہ اس کے اندر ہلکی سی آپ کی چمچ چھوٹ لگ جائے تو اس کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ یہ کس نے بنایا؟ کیا ہم نے کبھی اس طرح کائنات کی ان چیزوں کو نہیں دیکھا؟ غور کرنے کی عادت ہم ڈالیں۔ انگور کا دیکھیں کیسی چیز ہے، میں کہتی ہوں صرف اب تربوز کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی پتھر کسی کے سر پہ مارنے کو، اور جس نے کبھی تربوز نہ دیکھا ہو اگر اس کو کوئی کہے کہ تمہیں پتہ اس کے اندر کیا ہے تو وہ سوچے گا کہ پتھر ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ جب تربوز کاٹتے ہیں کیا آپ کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں دکھتی؟ سیکھیے، غور کریے، ایک ایک وقت آپ دیکھیے، نیلا آسمان آپ کو پکارے، سبز درخت آپ کو مائل کریں، سفید بادل دیکھیں۔ آپ سوچیں اگر آسمان گرے رنگ کا ہوتا، کوئی بڑا گدلا سا رنگ ہوتا، مٹیالہ سا رنگ ہوتا، کیا یہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی؟ میں جب یہاں سے نیچے نکلتی ہوں سب سے پہلی میری نگاہ جو پڑتی ہے وہ آسمان پہ پڑتی ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ واقعی یہ تیری شان ہے، کوئی نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر اوپر بادل تیر رہے ہیں، ہماری چھت پہ کوئی چیز موونگ ہو تو ہم پتہ نہیں کیا کرتے، हमें डर पड़ा ये अभी हम पे गिरेंगे। हम कितने सुकून से कायनात में गुजरते हैं, कोई बादल हम पे नहीं गिरते। अगर जितना पानी उनके अंदर होता है, आपको तक कि मनो टनो वजन होता है पानी का जो हवाएं लेके फिरती हैं, एक लम्हे के लिए हवाएं इनकार कर देना सॉरी हम नहीं उठा सकते, वो सारा पानी धड़म से हमारे ऊपर गिरे और हम अपने उस पानी के नीचे डूब के रह जाए। कौमे नूह पे ऐसे ही पानी बरसाता ना। ये कायनात हमें बोल बोल के बताती है कि अल्लाह ने ये सब कुछ जो पैदा किया है इसके अंदर कोई मकसद है। तो लिहाजा जैतून को खाएं, अनार को खाएं, अंगूर को खाएं, आम को खाएं। फिर इसमें एक देखिए गुठली की बात आई थी इस पूरे समय, इन अल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा। एक होती गुठली और एक होती है, एक होता है बीज दाना, यानी बहुत सारी चीजों में बीज निकलता है और आप बीज जब खा होता है उसको दोबारा उगाते हैं। हालांकि जो गुठली होती है उसकी भी एक अजीब ही कहानी है। ये जो लफ्ज हम बोलते हैं ना नियत, नियत का रूट वही है जो गुठली है, नवा और नियत का एक ही रूट है। जो गुठली जमीन में डालते हैं ना ऊपर से वही आम निकलेगा। इसी तरह जो नियतें हमारे दिलों में छुपी हुई है ना, इसी तरह अल्लाह का हमारे साथ मामला होगा। तो चीज़ों को रिलेट करना सीखें। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी Is invited for iftar tomorrow evening.